Muhterem efendim, Selefi Salihin efendilerimizin hayatlarına bakınca onların ibadet-ü taate aşk derecesinde tutkun olduklarını görüyoruz. Onlara bu aşk-ı iştiyakı kazandıran hususlar nelerdir? Bu ufku günümüzün şartlarında bizim de yakalayabilmemiz nasıl mümkün olur? Eski döneme ait Selefi Salihin, Selef'in de Selefi, o büyük insanların bir kısım hususiyetlere haiz oldukları her zaman söylenebilir. Arkadan gelenler hep önden gidenleri, önden giden atlılar gibi alkışlamışlardır. Rabbena gafir lana vel ihvanellezine sebequna bil iman demişler. Ve la tecel fi kulubina gillen. Kalplerimizde onlara karşı bir hazımsızlık, bir gillukiş olmasın Allah'ım demişler. Onları hep hayırla yad etmişler. Kendilerini onlardan küçük görmüşler. Bu bir yönüyle doğrunun ifadesidir. Bir yönüyle de aynı zamanda arkadan gelenler için terbiyenin ifadesidir. Saygılı olmanın ifadesidir. Siz seleflerinize karşı saygılı olursanız şayet arkadan gelenler tarafından da saygı görürsünüz. Bir saygı görmek için böyle saygılı olma mevzu meseleyi bir şeye bağlama gibi gelir ama fakat şöyle de yaklaşabilirsiniz meseleye. Siz başkaları hakkında suizanda bulunmak suretiyle günaha girmezseniz arkadan gelenleri de günaha sokmamış olursunuz. Bu da meseleye belki negatif olarak yaklaşmanın ifadesi. Yani böyle de bakılabilir meseleye. Bu açıdan arkadan gelenler hep önden gidenleri büyük görmüşler. Şimdi biz de bizden evvel gelen işte İmam-ı Gazali gibi insanları ve daha sonra ondan 4-5 asır sonra yaşamış İmam-ı Rabbani gibi, İmam-ı Gazali'den az sonra yaşamış Muhammed Bahuddin Nakşibendi gibi, Abdülkadir Ceylan Hazretleri gibi bir manada Hazreti Üstad'ın İslam'ın bir hücceti gibi görmesi açısından Muhyiddin İbn Arabi gibi insanlar, ondan sonra Avariful Marif sahibi gibi insanlar, bu insanların çok derin bir ibadet aşk-ı şevkleri vardır. Yani hallaca bakarsanız sadece kendi mülazalarının tesirinde bir vecd-ü sekir insanı değil. Derler ki her gece 1000 rekat namaz kıldığı az değildir. Yani şimdi bir insan enel hak diyecek, ben hakkım diyecek. Onun için bazı yorumcular diyorlar ki onun enel hak demesi, herkes hak diyordu o zaman, her şeyi hakka bağlıyorlardı. İsne-i niyeti nefy ediyorlardı, inkar ediyorlardı. Ben de hakkım diyordu. Bunun manası hakaikül eşya sabitetün. Nesefinin akaidinin başındaki o cümleyi ifade sadedinde serdedilmiş bir şeydi. Şimdi bu doğrudur veya değildir. Fakat hüsnü niyetli birisinin oldukça yakışıklı bir yorumudur. O döneme mahsus bazı derinlikler olabilirdi. Şimdi bir dönemde derinliğin olması, öyle ibadet-ü taatı, namazı, niyazı, orucu, evradı, eskarı, geceyi doldurma, gündüzü doldurma, işte ricali okurken de görüyorsunuz, sayılmayacak kadar insan her gece 200-300 rekat namaz kılıyor. Hani ben size dedim yani bu yaşta siz eğer her gün 50 rekat namaz kılmıyorsanız gelecekte kılamazsınız. Şu nazari Müslümanlığı ameliye çekmek lazım. Sizin okuduğunuz şeyler, sizin sağlam inanmanız için bu mevzuda sürekli tahşidatta bulunuyor. Bunlar ameliye dökülmezse şayet, bu ilim ne işe yarıyor ki, o bilgi ne işe yarıyor ki? Sizi Allah'a yaklaştırmıyorsa, bir kere nazari inancı sizde güçlü bir niyete çevirmiyorsa, onu içten duyarak yapacağınız bir ibadete çevirmiyorsa, ibadetinizde kendinizden geçmeye sizi çevirmiyorsa şayet, kendinizi duymamaya, sadece onu duymaya sizi yükseltmiyorsa, hep nazaride kalıyorsunuz demektir. İşte o zatlar onu yapmışlar, yani o derinliği kazandırmışlar kendilerine. Yani her şeyi duymaya çalışmışlar. Kalplerinden kopup gelen her kelime mutlaka aynı zamanda bir şuurla ayrı bir derinliğe ulaşmıştır. Ağızlarından döküleceği ana kadar geçtikleri her yerde derin bir iz bırakmışlardır. Yani Sübhaneke Allahümme ve bihamdik dedikleri zaman neye taalluk ediyor? İcmali manası ve mazmuni itibariyle bunu duymuşlardır. Ve tebare kesmük ismi bütün bereketlerin kaynağı duymuşlardır. Et tahiyyatı da Hazreti Üstad'ın mülahazalarını duymaya çalışın. Bizim seviyemizde bir anlatma, bize duyurmaya mahtuf bir anlatma. Fakat zannediyorum çoğumuz ondaki o derinliği anlamıyoruz yani. Ama o zat tahiyyatını okurken öyle okuyor yani. Onun için çok defa ben o safı evveldeki talebelerinden dinlemiştim. Onlar da kısmen onun huzurunun insibayıyla o meseleyi doğru söylüyorlardı. Arkasında namaz kıldım ve yanında namaz kıldım veya hakkım olmadığı halde ben imamete geçirdikleri halde arkamda seslerini duydum. O büyükler oldu hep. Böyle defaatle ettehiyyatu tam duyuramadım. Bidader onu tam vicdan. Bütün benliğimle zerratı vücuduma duyuramadım. Bir daha ettehiyyatu. Ne manaya geliyor ettehiyyatu? Onu bütün benliğinde duymaya çalışıyor. Yani iman etme başka bir meseledir. Niyetle ona derinlik kazandırma ayrı bir meseledir. Şartlarına uygun onu eda etmek ayrı bir derinlik kazandırır ona. Fakat onu bütün ruhuyla, derinlikleriyle duyma ve kendinin aradan çıkması, o şekle riayet etme. Çünkü el-elfazu kavalibul maani. Şekil de çok önemlidir. Yani namazda dururken fıkır diyemezsin. Hatta Kur'an okurken başını sallayamazsın. Çünkü Efendimiz'in başını salladığına dair hiçbir şey yok harfleri çıkarmak için. Kur'an okuyordu, okumuyordu. İstidrada arz ediyorum bunu. Sahabiliye soruyorlar, nereden anlıyordunuz okuduğunu? Çenesinin hareketinden diyor. Başını sallamıyordu yani. Hazreti Ömer sallananları kırbaçla vuruyordu. Yahudiler gibi sallanmayın diyordu. Allah huzurunda çiviyle yere çakılmış gibi kemale edeple durulur. Gayri iradi olarak bazı mülahazalar orada, bazı mefhumlar, bazı mazmunlar sizi bazen negatif şeylere çeker. Yani ters şeyler, zıt şeyler arasında çağrışımlar olur. Tedai, Hazreti Üstad'ın dediği gibi Kabe karşısında olumsuz bir yer hatırlarsınız. Bunun gibi. İşte onu elinizde olmayarak, gayri irade, elinizde bile böyle yapabilirsiniz. Farkında değilsiniz. O esnada belki sizin elinize biri dokunsa kolunuzu koparırsınız yani. Çünkü çok ciddidir o mevzuda, o meseleyi reddetmede. Buna gayri iradidir. İradi olarak bu meseleyi yaparsa namazı bozulur onun. Veya en azından kerahat işlemiş olur. Hanefi mezhebine göre ameli kesire girmiş olur. Asıl mesele o meselenin tam içine girme, kendini hissetmeme, kendini duymama, o esnada yaptığı şeyleri duyma, yaptığı şeylerle doyma, dediği şeyleri duyma ve dediği şeylerle doyma. Asıl mesele bu. Bu dördüncü mertebede esas ibadet-i taatta duyulacak şeyler. İşte o selefin farkı bu. Yani İmam Gazali Hazretleri veya Avarif sahibi veya Muhyiddin İbn Arabi veya işte Beyazı İslami gibi kimseler o türlü hale girdikleri zaman kendilerini duymuyorlardı. Sen şöyle dedin, şöyle ettin, farkında değilim diyor. Farkında değilim. Hazreti Üstad gibi kimseler sorsaydınız namazda siz böyle diyordunuz yani İyyâke, İyyâke, İyyâke, İyyâke böyle diyorsun. Farkında değilim ben diyor. Yani orada ben bir konsantrasyonun gereği esas sen dediğim zat esas ben onunla münasebetin peşindeydim o esnada. Kendim aradan çıkmak için bir cehd sarf ediyordum diyecektirse farkında değildir o. Onu irade yapmaz o insan. Öyle bir derinlik vardı yani temelde öyle bir onu kabul etmek lazım. Bu bir. İkincisi burada yine istidradi bir şey arz edeyim. O seviyeyi yakalama bizim içinde bir gaye-i hayal olmalı. Şeklilikten çıkmalı bence. Nazari Müslümanlıktan çıkmalı. Yani delaille vesaire ile inanma kertesine gelebilirsiniz. İnanabilirsiniz. Bir niyet edebilirsiniz. Yaptığınız her şeyi Allah için yapalım deyip o işe bir derinlik kazandırabilirsiniz. Şartlarına uygun eda ettiğiniz şeyi eda edebilirsiniz. Bu da ayrı bir derinliktir. Oldukça zordur. Yoksa şartlarında, rükünlerinde kusur ederek bir şey yaparsanız bu defa o manaya, o muhtevaya göre bir urba giydirememiş olursunuz. Oysa ki o kalıplar o için esas kalıbı olması lazım. Numara ve durumun tutması lazım onları. Evet, bu da bir esas. Sonra o işin mağzına dalma, tam özüne dalma esas. Özünü bulmaya çalışma. Yani Fatiha ile murat nedir esas? O Fatiha'yı duymaya çalışma. O mevzuda gözlerini kapayıp tamamen Fatiha'nın içine dalma. İsterseniz Fatiha'laşma diyebilirsiniz buna. İnsanın tamamen Fatiha'laşması diyebilirsiniz. Bunları yapabiliyorlardı onlar, o insanlar. Sizin için de bir gaye hayal olmalı. Ne olur Allah'ım bana hakikati imanı duyur. Ne olur Allah'ım bahtına düştüm. Bana hakikati ibadeti duyur. Ubudiyeti duyur. Ubudeti duyur bana. Sana teveccühü duyur. Tevbeyi, inabeyi, evbeyi duyur diyebilirsiniz. Yani bunu ağzınıza söylemeniz dua olur. Fakat içinizden bunu istemeniz ve tamamen o işe yumulmanız, o işe kilitlenmeniz, bu da sizin azminizin ifadesi olur. Bazıları diyor ki ben azmettiğim, arkasından koşturduğum meselelere 60 sene sonra ancak nail olabildim. 60 sene bir şeyin arkasından koşturdum. Leyla dedim, koşturdum. Bütün hep mülahazalarım Leyla oldu. Ve ancak 60 sene sonra ben Leyla'nın cemaliyle teşerrüf ettim diye. Yani bir kere herkes için gaye-i hayal olmalı. Öyle sallanarak namaz kılma, aradan çıkarma için namaz kılma, duymadan namaz kılma. Bunları Allah kabul etmez demek değildir. Allah en küçük şeyi bile kabul eder. Onun uğrunda bir elbise parçası, bir paçavra bile birine verseniz Allah onu da kabul eder. Rahmeti geniş. Fakat Allah'ın ululuğuna göre, senin küçüklüğüne göre bir ubudiyet ortaya koymayı düşünüyorsan o mesele onun büyüklüğüne göre ve senin küçüklüğüne göre olmalı. Ona öyle yapışmalı, öyle teveccüh etmelisin ki koptuğun zaman mahvolacağın endişesiyle tir tir titremelisin. Herkes için gaye-i hayal olmalı, öyle olmak meselesi. Bu da iki. Üçüncü meseleye gelince, biraz o zatların o dönemde yetiştikleri genel ortam bu işe müsaitti. Her tarafta öyle insanlar vardı. Bir yerde bir tekkeye, bir zaviyeye, bir mabede bir insan kapanmışsa orada oturunca bütün müzakereler, muhavereler hep o istikamette cereyan ediyordu. Başka vesilelerle ifade edildiği gibi, yani bir insanın ilk defa beslenmesi gerekli olan yer kendi yuvasıdır. Anne baba yetişkindi o mevzuda. Anne baba evlatlarına vereceği her şeyi veriyorlardı. Bir kere yuva bir mektepti. Anne bir muallimeydi, baba bir muallimdi. Nasıl o çocuklar siz hiç farkına varmadan sizin konuştuğunuz dili, sizin gibi düşünmeyi veya düşündükleri şeyleri ifade etmeyi öğreniyorlar. Hiç düşünmeden bunları yapıyorlar. Aynen öyle de dini hayatınızı, dini düşüncenizi, Allah'la münasebetinizi tam sergilediğiniz zaman hiç farkına varmadan onlar onu öğreneceklerdir. Siz başınızı yere koyduğunuzda, gözyaşlarınızı ceyhun ettiğinizden dolayı onlar da orada ağlama temrinleri yapacaklar. Bir gün sana manasını soracak. Niye orada titriyordun? Oğlum Allah karşısında titrememezlik olmaz ki. Allah büyük. Her şeyi elinde tutuyor. Ve bana şah damarından daha yakın. Ben ne diyorsam onları duyuyor ve biliyor. Ya onları ben söylerken onunla münasebet içinde söylemiyorsam, zamanla o sordukça sen de açacaksın. İlk dersini oradan alacak. Evden aldığı bu dersi sokak bozmayacak, bozamayacak. Sokağın ona göre bir düzen içinde olması lazım. Sokakta kirli şeyler eracif gibi akmayacak. O çocuk evde aldığı şeyleri sokakta kirletmeyecek. Mabede gidecek veya mektebe gidecek, medreseye gidecek. Evde aldığı aynı şeylerin farklı renkte, farklı desende ve farklı bir şiveyle ifade edildiğine mektepte şahit olacak, sokakta şahit olacak, mabette şahit olacak. Şimdi ev onu vermiyorsa, sokak şöyle böyle nazari olarak çocuğun kafasında olan şeyleri de alıp götürüyorsa, mektep tamamen bu işte bir haberse şayet, mabette ruhsuz bir kısım formaliteler ifade ediliyorsa, sizin bir gazali gibi o meseleleri duymanız, ibadet öyle yumulmanız, kilitlenmeniz, kendinizi o işe vermeniz çok zor. Ekstradan bir lütufla olabilir. Sadece bir şansınız var bu dönemde. Hazreti Üstad da ona işaret buyuruyor. Günümüzde takvayı hakikiye muvaffak olmak çok zor. Çünkü takvayı hakiki bir yönüyle helalları helal bilme ve kabul etme. haramlardan katiyen uzak durma. Şüpheli şeylerin semtine sokulmama. Bazı mubahları da şüphelidir diye terk etme. Diyor ki bu kadar ağır şartlar altında hakiki takvaya muvaffak olmak çok zor. Bu açıdan da farzları yapan, kebairi terk eden takva dairesi içine girmiş olur. Çünkü o daire içine girmek ve Allahça o daire içinde kabul edilmek Kur'an'dan istifadenin tek yoludur. Sırrı anahtarıdır. Hüden lil muttakin. Kur'an manayı mastari itibariyle bir hidayettir. Kime? Müttakilere. Yani potansiyel olarak ondan istifade edebilecek insanlar müttakilerdir. Çünkü o açıdan da biraz zamanın şartları ağır diyor. İnsan haramlardan kaçınırsa, farzları da yerine getirirse takva dairesi içine girer. Yani demek şartların ağırlığına göre cephede bir saat nöbet bekleme bir sene ibadet olması gibi bu dönemde de insanlar durdukları yer itibariyle, yüklendikleri sorumluluk ve vazife itibariyle eski devirlerde 10 cehd ile elde edilen şeyi bugün bir cehd ile elde edebilirler. Böyle bir avantajları var. El verir ki samimi olabilsinler. Bir diğer mesele ona bağlı. Onlar vakitlerini çok iyi tanzim etmişler. Adam uyuyacağı zaman uyumuş. Hatta işte gördüğünüz gibi Hazreti Gazali veya işte Zebidi merhum 8 saat diyor yani. İhtimal arada kalkıyorlardı, ediyorlardı yine. Çünkü 8 saat mutasıl uyuyamazlar onlar. Teheccüd namazına kalkacak, gece dua edecek. Bu objektif olarak herkes için bence dinlenme adına, çünkü ailesiyle meşgul olur, çocuklarıyla meşgul olur, onları dinler, azıcık yatar, uyur filan. Bir insanın tabiri caizse yatak hayatı ona bir 8 saat ayırmalı. Dinlenmesi adına, başka mesali-i insani adına, maslahat-ı mürsel adına veya maslahat-ı zaruriye, bu tabir fıkıh metodolojisinde kullanılmıyor ama siz kullanabilirsiniz. Bir 8 saat ona ayrılması objektiftir, normal. Ama bir insan elden geldiğince vücudunda karbondioksit, oksijen filan dengelenmesi, işte bu vücudundaki sistemlerin normal çalışır hale gelmesi, içindeki zehirleri atabilmesi, yeniden kendini bulabilmesi, bunun için ne kadar bir uykuya ihtiyaç varsa Hazreti Üstad'ın ölçüleri içinde 5 saat fıtri bir uykudur. Şimdi hayatlarını çok iyi tanzim etmişler. Yani ne zaman uyuyacak, ne zaman neyi yapacak gibi meşgaleden meşgaleye sıçramak suretiyle dinlenme fasılları yaşıyorlar. Mesela dünyevi işi görüyorsun. Bedeni bir yorgunluk hasıl ediyor. Ama sonra bir ezan sesini duyuyorsun, ruhen dinleniyorsun. Çünkü o senin kalbine ve ruhuna sesleniyor. Sonra abdeste koşuyorsun. İstersen modern yorumcuların dedikleri gibi vücudundaki kinetik enerjiyi dengeliyorsun. Şimdi önemli bir yeri olabilir onun. Sonra namaza gidiyorsun orada, namaz kılıyorsun. Bu aslında bir cehdir belki, yani vücudun adına belki bir yorgunluktur. Fakat zihni yorgunluktan, ruhi yorgunluktan sıyrılıyorsun. Şimdi hayatlarını böyle işten işe sıçrayarak işin için hem dinlenmeyi sokuyorlar, ruhi, kalbi dinlenmeyi, hem de aynı zamanda bir kısım vazifeleri sokuyorlar. Mesai çok iyi tanzim edilmiş. Amal çok iyi taksim edilmiş. Yani bununla başarılı oluyorlar. Hiç boş durmuyor. Bunların her birlerinin çocukluklarından itibaren vefat edecekleri ana kadar hayatlarının her güne 15-20 sayfa kaynak göstererek kitap yazma düşmüş. Biliyor musunuz, 20 sayfa olunca bir ayda bunlar 600 sayfa kitap yazmış olurlar. Kaynak göstererek. Senede 12 tane kitap yazmış olurlar. Bu hakikaten bunların zaten şu kütüphanenin iki gözünü dolduran kitap kadar hepsinin kitapları vardır. Şimdi nasıl yaptılar bu insanlar? Çok iyi mesai tanzim etmişler. Ondan ona sıçrayarak hayatlarını hiç boş yaşamamışlar. Bazıları bunların cihada gitmişler, mücadelede bulunmuşlar, başkalarıyla münazara yapmışlar. Bütün bunları işte hayatlarındaki bir boşluğun içine yerleştirerek hayatlarında hiç boşluk bırakmamışlar. O bakımdan hayatlarına bakınca sanki bir yönüyle dersiniz işte Efendimizin hayatı gibi. Bunlar sadece abid bu adamlar, namazlaşmış adamlar. Tefekkürlerine bakınca dersiniz bunlar mütefekkir, tefekkürleşmiş adamlar. Başkalarıyla meşgul olma, şefkatle eğilme meselelerine bakınca bunlar hepsi şefkat kahramanı insanlar falan dersiniz. kendilerini nefyetme, kuvvetlerini ayaklarının altına alma, çiğneme, kuvvetine mütenayiye teveccüh etme mevzuunda adamların hiçbir düşüncesi yok. Sürekli kendilerini aciz-i fakr adına sıfırlıyorlar. Acizlik adına, fakirlik adına sıfırlıyorlar. Hep la havle ve la kuvvete illa billah her şeyi bağlıyorlar diyeceksiniz. Hayatlarını böyle dolu dolu yaşamışlar. Boşa hiç zaman harcamamışlar. Bunların kahvehaneleri olmamış. Bunlar oyun bilmemişler. Bunlar bir yerde oturdukları zaman lakırdı etmemişler. Bunlar her meseleyi evirmiş, çevirmiş, sohbeti canana getirmişler. Hep o mevzuda imali fikirde bulunmuşlar. Yapılmaz şeyler mi bunlar? Aslında notalarda Hazreti Üstad'ın da tavsiye ettiği şey yani. O vaka başka bir mülahaza ile söylüyor bunu. Terakkilerin esasları diyor. Yani öyle batılılar gibi düşünmeye değil, mesainin tanzimine, amalin taksimine, taavun düsturunun tesiline diyor. Birbirimize yardım etmeye kadar eğer onun o vaz ettiği esaslar, o dinamikleri kullanırsak Allah'ın izniyle bugün de yapılabilir. Rabbena zelemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenna minel hasirin. Allahümme efid aleyna min avarifil marif. Allahümme eyyidna bi ruhin min indik. Allahümme allimna min ledunke ilma. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين ربنا زدنا علما وإيمانا ويقينا وتوكلا وتسليما وإخلاصا ووفاء وصداقة ومعرفة ومحبة وعشقا واشتياقا إليك يا أرحم الراحمين وعفة وعصمة وحكمة وفتانة وعقلا ومنطقا ومحاكمة وحافظة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.